राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 21 मार्च 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण बहुत विचित्र ढंग की है। धारणा तो लोगों की यह है कभी दूसरा शास्त्र पढ़ने से गीता का समझ में आवेगा। मेरी इतनी नहीं थी बने अभी जानते ही थे हम मानते ही थे सबकी परंतु दूसरे समझने से गीता समझ में आवेगी नहीं। कुछ भी नहीं पढ़े दूसरे से गीता पढ़े तो गीता समझ में आवेगी। जो पहले घोक करके तैयार कर लेगा तो फिर गीता समझ में आवेगी। वो वही बात लिखी हुई थी गीता दर्पण में, यह बात लिखी है जो कोई आपको क्या बताओ भगवान ने कृपा से ली गई है गीता दर्पण देखा। तो गीता दर्पण है असली बात समझाने वाला दर्पण है। परंतु गीता दर्पण दो बात दर्पण में लिखी दर्पण में अर्थ श्लोकों में मानो जैसा अपना भाव होगा वैसे ही गीता में दिखेगा। स्वयं गीता है वो ठीक अपना बात बता देगी। तो दोनों तरफ से गीता दर्पण है। आप अद्वैत मत अद्वैत दिखा अद्वैत अद्वैत विशिष्ट अद्वैत जो को संप्रदाय है वो दिखे जाए वही दिखेगा। और नहीं तो कृपा आपके दर्पण दर्पण है आपको दिखा देगी क्या बात है आपकी वो साफ दिखाती है। अपने भाव पहले बना दो तो दिखेगा और नहीं बनाओगे तो आपका स्वरूप साफ दिखेगा। बहुत बढ़िया चीज है एकदम। अब इस पर थोड़ी बात कहूं आप लोग ध्यान दें। आप वो करते हैं बात गोखले याद कर लेना आत्मा शुद्ध बुद्ध है नित्य है ब्रह्म की प्राप्ति करना है। कोई के ब्रह्म सगुण है कोई के निर्गुण है कोई के साकार है कोई निराकार है कोई कहते द्वैत है कोई अद्वैत है कोई विशिष्ट अद्वैत है कोई शुद्ध अद्वैत है कोई द्वैताद्वैत है कोई त्रैत है। ये तो लोगों का कहना है कि पहले ये शास्त्र पढ़ ले तो फिर गीता समझ में आवेगी। मैं कहूँ शास्त्र पढ़ ले गीता समझ में आवेगी नहीं। इतनी विरुद्ध बात है हमारी। ये अब मालूम होता है तो ठीक बैठी थे पसंद बढ़िया ही बात है। हमें तो बहुत देरी से मिली ये बात पढ़ाई करी वर्षों तक पूरा फोड़ा दे गया। आफत करी घोड़ी माता पति करी हम बात बताओ तो ऐसे बहुत पढ़ लेने से ठीक नहीं होता है। गीता समझने के लिए भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के गीता पढ़े। ऐसे ही रामायण है गीता बड़े अलौकिक विचित्र ग्रंथ है। तो आप लोगों पर भगवान की कृपा है जो आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की कृपा करता है, शास्त्रों की निंदा करता है। मेरा निंदा करने का भाव नहीं है। और दूसरा, ये गीता के सिद्धांत से दूसरा माने तो दूसरों का भी मत। गीता कहती है त्याजन दोष उदित कर्म प्राप्त मनीष न एक दानत न त्याज में चाह भरे एक उदाहरण भाई बताया ना। ऐसे दूसरे मत पर गीता तो हम खंडन नहीं करते। ये खंडन कहा गया, खंडन नहीं किया और खंडन कर दिया उस तरह। खंडन करना गीता का सिद्धांत नहीं है। गीता का सिद्धांत क्या है एक बात बताऊं, पहले पीछे आ जाए फिर बता दूंगा। अब एक बात आई है, आप जितने बैठे हैं कृपा करके एक बात मान ले मेरी, आप अपने को दोषी न माने, दोष को कायम न करे। मैं दोषी हूं, मैं पापी हूं, मैं अन्यायी हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, मैं मोही हूं, ऐसे अपने में किसी दोष को कायम न करे, ना अपने में करे ना दूसरे में करे। ये बड़ा क्रोधी है, बड़ा लोभी है, बड़ा व्यभिचारी है, बड़ा दोषी है, बड़ा दुष्ट है, बड़ा चोर है, बड़ा डाकू है, ऐसे जो कायम न करे। दूसरे दोष दिखे उनको निकालो, परंतु उसमें ये है ऐसा मत करो, है मानने के बाद में अपना और दुनिया का बड़ा भारी नुकसान है, बहुत नुकसान है। मेरे को दिखता है क्या बता, अटल अटल बताऊ, अटल बताओ। मैं तैयार बैठा कमर कैसे हुए, कृपा करके सुन लो मान लो हो जाएगा। तो किसी में दोष है, अपने में दोष है, ना तो दूसरे में स्थापन करना है ना अपने में। आ बात है खास, दोष आगंतुक होते हैं आठकर धन बताओ, और निर्दोषता स्वतः है, अखास अटकल है। विचार करो उसका, समझ में नहीं आओ तो फिर प्रश्नोत्तर कर लेना। अभी तो उस मन काट दू, मैं कह दू पीछे अपने विचार करें इस बात पर। तो स्वतः सिद्ध निर्दोषता है, जैसे आया है कि शैत्यम यथा प्रकृति जलस्य, शीतलता प्रकृति है जल की, प्रकृति स्वभाव शीतल है। गर्म तो किसी कारण संबंध से होता है और स्वभाव स्वतः शीतल है। ऐसे जल है मिठास स्वतः है और पृथ्वी के संबंध से कड़वा खारा जल होता है, तो स्वतः मीठा है और शीतल है स्वाभाविक है। ऐसे सबका सब संसार निर्दोष है, सब निर्दोषी है। कृष्ण अटकल बताओ, अटकल भगवान कही है, मैं क्या बताऊं। अटकल भगवान का वचन सुनो, ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये अनादिकाल से जीव मेरा अंश है। तो भगवान में दोष होगा तो इसमें दोष होगा, भगवान में दोष नहीं तो इसमें दोष कैसा होगा। और गोस्वामी जी महाराज तो बड़ी भारी विचित्र कृपा करते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन और अमल मल रहित है, और सुख राशि सुख है। तो मल और दुख ये दो है नहीं इसमें, और यो दूर दूर करना है। अंधकरण मैला है और उसे पाप होते हैं, कामेश क्रोध इनसे पाप पैदा होते हैं। तो अमल है सह सुख राशि है, ये सबका ऐसा ही है। पापी से पापी का भी भीतर से दोष नहीं है, नहीं तो मिटेगा नहीं। अगर दोष है नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, ये आधा श्लोक क्या है गजब है। जितने वेद पुराण शास्त्र स्मृतियां संत धर्मात्मा जितने हैं, ये आधे श्लोक में कह दी सब बात पूरी कह दी, इतनी विलक्षण बात है। असत है उसकी सत्ता नहीं है, सत है उसकी असत्ता नहीं है, सत सत ही है असत असत ही है। तो पहले सब संसार मात्र सत ही है, अच्छा ही है, बुरा है ही नहीं, बुराई आगंतुक है। अपने जितने बैठे हैं आप सबसे पूछा अटकल बताऊं, अटकल आपने कही वो अटकल, आप में हरदम कामना रहती है, हरदम आप में क्रोध रहता है, हरदम आप में मोह रहता है, हरदम आप में द्वेष रहता है, हरदम आप चोरी करते हैं, हरदम आप बुराई करते हैं, हरदम आप असत्य बोलते हैं, रह ही नहीं सकता, कभी नहीं रह सकता है। बताओ दोष जितने आगंतुक आते हैं जाते हैं, दोष आने पर भी आपकी निर्दोषता वैसी ही रहती है। अब आगे आ जाए सूरज है, सूरज अपने को नहीं दिखा तो क्या सूरज का अभाव हो गया? कभी सूरज दिखता कभी नहीं दिखता, दिन में दिखता रात में नहीं दिखता, ऐसे दिखता बादलों में नहीं दिखता, तो न दिखने पर क्या सूरज का अभाव हो गया? ऐसे अपने में दोष दिखने पर भी आप में दोष आ गए ऐसी बात नहीं है, दिखते हैं आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं। बालक होता है वो सीखता है दोषों को, उसको अगर कोई दोष न सिखाया जाए शुद्ध रहेगा एकदम। आपकी निर्दोषता हरदम रहती है, अगर निर्दोषता न हो तो अटकल बताता हूं, ध्यान देता हूं, दोष का ज्ञान कैसे होगा? गहरा उत्तर समझो थोड़ा बुद्धि से, ये दोष है ऐसा ज्ञान तभी होता है जब दोष से आदमी अलग होता है। ये चीज है तो ये दिखती कब है? मेरे से अलग होती तब दिखती है। जैसे सबको हम देखते हैं, मन आंख के काजल को देखते हैं क्या? कांच में भले ही देख लो आप, पर आंख का काजल दिखेगा आपको? तो दिखता वही जो आपसे दूर है, आपसे दूर हो नहीं हो तो आपको दिखेगा नहीं। तो दोष दिखता है इससे सिद्ध होता है दोष देखने वाले दिखते हैं तो अपने में नहीं है। अरे आते जाते हैं ये बात तो पक्की है, मैं तो सर्वसम्मत मानता हूं, नहीं तो बोल देना भाई, मैं सर्वसम्मति से ये मानता हूं कि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष पाखंड झूठ कपट जासादी बेईमानी ये सब आती है, हरदम रहती है क्या? इस बात पर आप विचार करें, खूब सोचें, कैसे ऐसे झूठ बोलता है तो क्या सदाई झूठ बोलता है? क्या सबसे झूठ बोलता है? क्या अपने से भी झूठ बोलता है? वो सदा झूठ नहीं बोलता, बोल सकता ही नहीं, और हर समय निरंतर झूठ नहीं बोलता, बोल सकता ही नहीं, सत्य बोलने में बाधा आती ही नहीं। ऊपर से आवेगी थोड़ा कष्ट सह लो, बोले सत्यवादी हरिश्चंद्र को बहुत कष्ट आए, कष्ट आ जा बोले, कष्ट ठहरेगा नहीं, असत्य जाएगा नहीं। तो सत्य चीज है वो आपकी निर्दोष है, एकदम निर्दोष है। दोष आने के समय जो दोष को देखते हो उस समय में आप निर्दोष हो, अगर निर्दोष हो तो दोष दिखेगा नहीं, आंख का अंदर आंख को नहीं दिखता, अत्यंत नजदीक हो वो चीज नहीं दिखती, अत्यंत दूर हो वो चीज नहीं दिखती। तो अत्यंत नजदीक दोष को कर लेता है ना तो उसको दोष कम दिखता है, उसको दोष नहीं क्या करें। मन सत्संगियों के लिए मेरी ये भावना है कि आपको दोष दिखता है। जैसे कोई रात दिन बकरियों को काटता है तो बकरों को काटने वाला होते हैं कसाई होते हैं। एक बात बताऊं, स्वयं बकरा नहीं काट रहे हैं। जितने कसाई होते हैं स्वयं बकरा नहीं काट रहे हो, एक बात है। बकरा काटने के लिए आदमी रखते हैं, वो काटता है, उसके काटते काटते हाथ काम नहीं करेगा, पर छुरी बांध करके काटेगा, हाथ काटने का रहेगा नहीं। ये देवता मानते हैं, बकरियां चढ़ाते हैं, बकरियां टांग लटकती रहती है, रुख सूख जाते हैं। आप देख लेना, बुराई कहीं भी टिकती नहीं है, रहती नहीं है, नहीं ये बात। पैसा दो पैसा दे दिया, तीन पैसा दे दिया, बोल काट दो, बस ये काम ले लेते हैं। ऐसे मैंने सुना है, देखा तो है नहीं, मैंने जाकर के मैं सुना, मैं जरूर है। हाथ काटने को काम नहीं कर सकता भाई, ये काटता ही रहता है वो, काटने दो पैसा चार पैसा दे दिया, काट दे बकरे काट दो चार पैसा दे दिया, दो ना दे दिया, ऐसे पैसा दे दिया, काम ही है उसका। दुकान चलती है ना, उसमें दुकानों में ऐसा काम करते हैं, तो हाथ काम नहीं कर सकता। अगर वो लोग सूखे हुए मैंने देखे, तो हिंसा कभी है नहीं, ये आगंतुक तो है। झूठ बोलना तो कैसे बोल सकेगा, वो बोल सकेगा नहीं। ये बात मैंने पहले कही है कि झूठ बोले दिलचस्प लगेगा कि ना, और नहीं लगे तो हाँ व्यवहार चलेगा नहीं। तो आप हरदम झूठ बोल सकते नहीं, और नेम ले लेते हैं मर जाए, परंतु हम आठ पर तो झूठ ही बोलेंगे, साथ बोलेंगे ही नहीं, ऐसा पक्का नेम ले लो। दुख पावा भले मर जाए भले, तो ये जो झूठ बोलेंगे सत्य बोलेंगे नहीं, ये आपकी सत्य हो गई। सत्य ऐसा है कि दोनों से पकड़ता, झूठ बोलो तो सत्य आ जाएगा, झूठ ही झूठ बोलेंगे सत्य बोलेंगे ही नहीं, झूठ बोलेंगे प्रत्येक सत्य होगी, क्या करोगे। इस वास्ते जितने दोष है उन दोषों को अगर आप मिटाना चाहते हो तो ये एक कृपा कर आज मान लो कि हमारे में भीतर दोष नहीं है। आप सो जाते हो, सोते उठते हो तो क्या दोष है, दोष पीछे याद आते, आगंतुक है, आप में दोष नहीं है, किसी में दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है, निर्दोष है। और जो मुक्त हो जाते हैं उनमें दोष नहीं होता, जीवन मुक्त महात्मा में दोष नहीं होता, भगवान में दोष नहीं होता, तो उसी के अंश आप हो, उस मुक्तों के भाई आप हो, तो आप में कैसे है। सदा सर्दोष निर्दोष आदमी हो सकता है, दोषी जीवन किसी का सर्वथा दोषी जीवन हो ही नहीं सकता, निर्दोष जीवन हो सकता। हरिश्चंद्र आप सत्यवादी रहे, पर उस सत्यवादी की परीक्षा करने वाले सत्यवादी नहीं टिक सके, असत्य बोलते रहे, पर असत्य सदा नहीं टिक सकता उसके पास। अरे सत्य दे ही रहा, दुख पा लो, कष्ट पा लो, कितनी विचित्र बात है, अलौकिक बात है। सत्यवादी हरिश्चंद्र स्त्री, उसका तो नाम दूजा आया है, और सब सेव्य नाम हमने सुना है पहले, सेव्या थी, रोहिताश्व कंवर था, तो स्त्री की बिक्री करनी पड़ी। स्वप्न में दी गई ऐसी मेरी बात सुनी हुई है कि स्वप्न आया, स्वप्न में विश्वामित्र दी थी, विश्वामित्र ने मांगा, हरिश्चंद्र ने दे दिया कि सब राज मेरे को दे दो, दे दिया, दे दिया सब राज। उसने आकर कहा कि राज दे दिया, अब हमारे राज्य मत रहो। प्रत्यक्ष मार्ग का राज तो मेरा है, मेरे राज्य में मत रहो, निकाल दिया वहां से। स्त्री पुत्र दोनों, दो एक बेटा तीनों निकाल दिया, निकल गए। कहते जितना राज्य तेरा था वो सब राज्य मेरा, और मेरे को दे दिया, मेरे राज्य में तुम नहीं रह सकते। कि नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। काशी में गए, काशी में तो विश्वनाथ का राज्य है, उसमें आपका राज्य नहीं है, मेरा था ही नहीं राज्य, तो आप राज्य में नहीं रहेंगे, काशी में रहेंगे। अब कहा कि इतना बड़ा राज्य दिया तुमने, धन संपत्ति वैभव हाथी घोड़ा रथ मकान रत्न रुपये गहने, कितना राज्य में चीज होती है, सब कुछ दे दी। इतना बड़ा तैने दान किया, इसकी दक्षिणा दो, यज्ञ दान तप होता है ना, इसकी दक्षिणा दो। तो दक्षिणा दो, जो दक्षिणा नहीं तो तुम्हारा दान निष्फल होगा। दान हो तो दक्षिणा देनी चाहिए, यज्ञ करो दक्षिणा देनी चाहिए, भोजन करो तो दक्षिणा देनी चाहिए, तो दान की दक्षिणा लाओ। दान कितनी दक्षिणा हो, तो एक भार डेढ़ भार का भार, भार कहते हैं सोना जितना लाद सके हाथी, वो एक भार होता है, इतनी दक्षिणा लाओ। तुम दान करते हो दक्षिणा देते ही नहीं, बिना दक्षिणा के दान निष्फल होता है। ठीक है दूंगा। काशी में पहुंचे तो मैंने बात सुनी, वो सुनाता हूँ भाई, पुस्तक में पढ़ी हुई पूरी याद नहीं है मेरे को, कथा में थोड़ा थोड़ा फर्क आता है। तो वहां पहुंचे, तो काशी में पहुंचे तो वहां काशी के किनारे ही वहां बच्चे ने कहा मेरे को भूख लगी है। अब राजकुमार है, राजा मेरे साथ में है, भूख लगी तो क्या खिलाओ बताओ, बालक की भूख लग जाए। तो सुना है कि काशी अधिष्ठात्री देवता स्वयं गौर वर्ण है, सफेद बाल है, सभी बड़ी सुंदर साड़ी पहनी हुई वो आई, और लड़का कहते मां भूख लगी रोटी खाओ, तो उसने गोदी में ले लिया। काशी खुद देवता काशी वो भोजन कराने के, तो माँ ने कहा देखो हम राजा हैं, हम दूसरे चीज नहीं लेते, औरों के दान लेते नहीं, हम क्षत्रिय है, हम मांगते नहीं लेते नहीं। तो उसको धमकाई तू ही माँ बैठी है, तू ही माँ बन गई है, क्या मैं माँ नहीं हूँ, मैं खिलाऊंगी, तू कहने वाली कौन धनिया करती है, थी मेरी मेरा बेटा है, तब गई क्या मेरा तो बेटा नहीं है, मेरा भी बेटा है, तो जा तेरे कौन खिलाता है, बेटा खिलाऊंगा तो। ऐसे खिलाया तेरे वो कहते लाओ दक्षिणा लाओ, दक्षिणा लाओ। तो राजा ने कहा भाई कहां से लाए, तो बाजार जाकर हमारी स्त्री है इसकी मैं बिक्री करता हूं, कोई खंड खरीदने वाला हो तो। फिर वो बताया कि हाथी उनसे ऊपर पीछे इतना सोना लाओ, तो कितना लगेगा इसका, कि एक बार एक इतना दे दूंगा मैं, इतना धन दे दूंगा स्त्री के लिए। तो वो स्त्री को बेच दिया, बिक्री करते ही, और वो दे दिया कि दक्षिणा पूरी नहीं हो हमारी, अभी पूरी नहीं हुई दक्षिणा। वो लड़का है जिस बातें कई सुनी हुई बात बताता हूं, लड़का है माँ के पीछे जाने लगा, तो स्त्री खरीदने वाले ने लाठी मारी, तुम बच्चे का पालन करेगी मेरा काम करेगी, मैं काम धंधे के लिए तेरे खरीदा है, तुम बच्चे का पालन करेगी, दप मारी। अब देखो माँ बाप सामने बच्चे को लात की मारे कैसा लगे आपके, उसको मामूली बात नहीं है शहना, चलिए कोई बात नहीं है, मैं आपके काम में बाधा नहीं दूंगी, बच्चा है कोई बात नहीं है, हमने विनय किया ये कहाँ रहेगा किसके पास रहेगा, और आप काम में आपको जो काम करो मैं करूँ बाधा बिल्कुल नहीं दूंगा, रात में दिन में सुबह शाम जो धंधा करूंगा मैं कर दूंगी, आपकी हो गई मैं। तो बच्चा साथ में चला गया कि मेरी दक्षिणा पूरी नहीं हुई तो अपने आप की बिक्री करी कि भाई मेरे को कोई बेच ले मैं धन दे दे। तो एक मशाना का मालिक था, उसने बेच लिया, मैत्र ने खरीद ली और उसको धन दे दिया अच्छी तरह से। अब वो इतना दुख देता है, इतना कष्ट देता है, काम कराता है, मशाना में रख दिया कि यहाँ जो कोई आवे उनसे वो सोने का टका वो चीज ले, वो फिर जला सकते हैं या तो नहीं जला सकते, वही रह गया। लेने लगा वही काम किया और वो पानी भर रही है, महारानी भरे पानी आज दिन भर रात भर काम करे, धंधा करे, ऐसे ही राजा भी करे। ऐसे होते हुए एक दिन सर्प काट गया लड़के को, सर्प काट गया, मर गया। मर गया तब वो आई बढ़ाने के लिए, तो सही सुंदर खड़ा गया, नहीं यहाँ नहीं बोल सकते, लाओ पैसा लाओ। वो कहते आप जानते हो पैसा कहाँ से लाऊं, कहते ऐसा कुछ भी हो बिना इसकी फीस दिए बिना यहाँ लड़का नहीं बाल सकते पक्का एकदम, क्या करूं तुम जानो क्या करूं। तो ये आप सोचो कि लड़का मर गया, अब इसको बालने के लिए आई हूं, अगर मेरे पास पैसा होता तो कम से कफन दो देती, मेरे पास कुछ है नहीं, नंगा लड़का लाई हूं ज्यादा नहीं तो लोग कफन देते हैं नहीं, कम से कम सांप में मारा जाए तो मैंने देखा सांप मारने वो देखा है, मरने पर गाड़ते हैं तो कफन देकर गाड़ते हैं, मैंने देखा है, आप जाने नहीं पता नहीं, हाँ गाड़ते तो बेटे वो कफन नहीं दू मैं, तो क्या करोगे बस, क्या क्या करोगे आप बताओ, मैं क्या करूं, आप सलाह तो दो मेरे को, सलाह मैं जना तो दूंगा नहीं, यहां मेरी ड्यूटी है, मैं पक्षपात करूंगा नहीं कभी भी, सत्य नहीं होता असत्य होता है, तो आप कुछ मदद करो, मेरी मदद तो सहायता करो, मैं क्या करूं कैसे करूं। ये मदद यही है कि तेरा जो उड़ने का कपड़ा है वो कपड़ा आधा काट लो, तो आधा तू रख, आधा बिक्री करके मैं रेती मदद मैं कर दूंगा, तो बिक्री कर पैसा जमा कर दूंगा। तो ठीक है, वो काटने लगे भगवान प्रकट हो गए, क्या दोगी स्त्री के पूरे कपड़ा भी नहीं रहने देना। हरिश्चंद्र सब अयोध्या को ले गए अपने साथ में, जैसे रामचंद्र जी महाराज ले गए, जो संसार उद्धार किया हरिश्चंद्र ने। तो सत्य पालन में कठिनता पड़ती है, परंतु आजकल ऐसी कठिनता नहीं है, सत्य पालन करे तो वो सत्य उद्धार कर देता है, अयोध्या मात्र उद्धार कर दिया उन्होंने हरिश्चंद्र ने। तो कठिनता आती है, वो कठिन सहे बिना गया काम होता नहीं, कोई धर्म पालन करो ऐसी बात है। तो मूल बात क्या थी कि आप सब निर्दोष हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, ये आपका स्वरूप है। और अटकल इसमें यह है कि कोई दोष आप में आठ पर भी रहता है क्या, इतने बैठे हो आप बताओ कोई दोष रहता है क्या। क्रोध आता है, कामना पैदा होती है, इच्छा पैदा होती है, पर हरदम रहती है क्या बताओ आपके जीवन में, एक निर्दोष हरदम रहती है। तो इसमें एक मार्मिक बात है कि दोष आता है उस समय भी स्वयं में निर्दोषता रहती है, दोष आकर चला जाता है। आप जैसे पहले निर्दोष थे ऐसे पीछे निर्दोष है, तो दोष काल में भी आप निर्दोष हैं। अगर दोष आ जाए तो निर्दोषता कहां से आवेगी। आदमी चलते चलते चलता ही चला जाए तो अगर ये चलने से सकेगा गिर पड़ेगा, और गिर जाने के बाद में उसमें पड़े पड़े में शक्ति आ जाएगी चलने की, तो थकावट आगंतुक है, शक्ति स्वतः वो आती है। ऐसे निर्दोषता आप में स्वतः है, दोषों के वशीभूत हो जाते हैं तब दोष आते हैं, पकड़ देते हैं, वो आवे तो भी जब समझो आया तो मेरे में नहीं है, आप कृपा करो, अगर मेरी बात मानो तो अपने में स्वीकार करो कि हमारे समझ में आवे चाहे नहीं आवे। गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, तो अमल हो दोष रहित हैं, तो दोष हमारे में आते तो कैसे माने निर्दोष। हमारे में क्रोध है तभी तो क्रोध आता है, हमारे में काम है तभी तो कामना पैदा होती है, हमारे में लोभ है तभी तो प्रतिदिन लोभ आता है, हमारे नहीं तो बाहर से कैसे आता है। तो आप ध्यान देखो सुनिए, ये प्रश्न है, दोष को कायम रखने के लिए दो खास अटकल है, वो जैसे अटकल था पूछता हो ना, दोष को रखने के लिए अटकल है दो खास, जिसे आप लोगों ने दोषों को जमा रखा है। क्या दोष आप में नहीं हो उस समय तो आप मानते हैं समय क्रोधी हूं मैं लोभी हूं, जिस समय में क्रोध हो तो क्रोधी हूं, पर अभी क्रोध है आप में तो आप समझो क्रोधी मेरा स्वभाव है, लोभी मेरा स्वभाव है, कामी मेरा स्वभाव है, जिस समय क्रोध नहीं उस समय क्रोध आप मानते हो, ये आप स्वीकार करते हो, और क्रोध आ जाए कहूं तो आपने क्रोध किया तो क्रोध किया अन्न खाते हैं, क्रोध किया, क्रोध क्या किया, क्रोध आ गया राम जी को रावण को मार दिया, ऋषि मुनि में क्रोध आया श्राप दे दिया, क्रोध तो है हमारे, जिस समय में क्रोध उस समय तो क्रोध को कायम करते हो, क्रोध नहीं है उस समय भी क्रोध को कायम करते हो, इस वास्ते क्रोध रहते हैं, क्रोध के रखने की अटकल है, ये क्रोध को निरंतर रखने की अटकल है। तो क्या मानना चाहिए कि वास्तव में मेरे खुद में क्रोध नहीं है, क्रोध एक आगंतुक दोष है, इतनी बात आप मान लें बहुत लाभ की बात है, कायम मेरे में क्रोध नहीं है, तो किसी में दोष अपने में दोष कायम मत करो, दोष आता है दिखता है इसको दूर करना है, भगवान से प्रार्थना करो, सत्संग करो, सत्शास्त्र पढ़ो, विचार करो, इसके लिए एक बात बतावें, विचार से शास्त्र से सत्संग से महात्माओं से इनसे दोष दूर होते हैं, ये बात तो सबकी है मैं समझता हूं, मानते हैं आप, ये तो है। अब एक बात बताऊं, आप कृपा करके उसको स्वीकार कर लें, दोष आने पर भी मैं कब देर दोष हो जाऊंगा, कैसे मेरे पर दोष न रहे, मैं सर्वथा निर्दोष कैसे हो जाऊं, ये आप लगन लगाओ, केवल लगन, संतों से महात्मा से भगवान से कहने की जरूरत नहीं है, मैं सर्वथा निर्दोष कैसा, कोई दिन होगा कि जिस दिन मेरे दोष नहीं होंगे, कोई ऐसा समय आएगा अगर मैं उस समय में दोष नहीं होगा, ऐसे निर्दोष कैसे हो जाऊं, मेरे दोष सदा ही निर्दोष कैसे हो जाऊं, मैं कैसे हो जाऊं। अगर आप ऐसी प्रार्थना करें किसी से कह नहीं बिल्कुल भीतर से कि निर्देश हुआ नहीं, दोष आने पर आप तलमला उठे, ये दोष आ गए मेरे में दोष क्या करूं, ये दोष निर्दोष कैसे हो जाऊं, मैं निर्दोष सर्वथा हो जाऊं, ऐसे मान लो कि निर्दोष निर्दोष हो जाएंगे, ठीक बात है, क्योंकि चेतन अमल सहज सुख राशि तो स्वरूप है ना आपका, आप दोषों को सहते हो और मान्यता देते हो, आदर करते हो, विश्वास दोष रहते हैं, आप में दोष है नहीं, अगर दोष को अमल कैसे कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, तो अविनाशी नाश होता है आपका कभी, सब चीजों के अभाव का आपको सबको अनुभव है, परंतु अपने अभाव का भी अनुभव किसी को है, जागृत का अभाव है, स्वप्न का अभाव है, सुषुप्ति का अभाव है, मूर्छा का अभाव है, अवस्थाओं का अभाव है, पर आपका खुद का भी अभाव मालूम है आपको, आपका अभाव नहीं होता, किसी को भी अपने भाव का अनुभव नहीं है, और भाव है उसमें दोष नहीं है। जो सत्ता रूप से है आप है, वो भाव रूप से आप दोष नहीं है, तो मेरे में दोष नहीं है, ये बात स्वीकार कर रहे। अब दोष आवे तो घबरा जाके दोष आ गए, तो उसे आप से भाई दोष है तो दोष देखते हैं तो दोष मेरे में नहीं है। वो आखिरी बात बताई ना, दोष देखते हैं तो मेरे में नहीं है। सो साधकों के लिए बहुत ही आवश्यक है, और दूसरे को दोषी मान लिया ये भी दोष है, दोषी कोई है ही नहीं। बुरा जो देखण में चला बुरा न मिल देखा कोई, देखो अपने ही तो मौसा बुरा न कोई, तो कोई बुरा नहीं है। अरे आप भी बुरे नहीं है, बुराई आगन तो है। तो एक केवल मैं निर्दोष कैसे हो जाऊं, केवल इसका आप विचार करो, पता कर सर्वथा निर्दोष कैसे हो जाऊं, क्या करूं कैसे करूं। भगवान सिंह संतों से महात्मा से कहने की जरूरत नहीं, केवल ये कि मैं निर्दोष कैसे हो जाऊं, जाएंगे जरूर। सेवा करना चाहते हैं तो ये कोई दुखी ना रहे, बैर करने वाला भी दुखी ना रहे, दोषी ना रहे, कोई दुखी रह गया तो पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर दुख से दुखी हो जाओ आप, ये संतों का लक्षण है। इसका दोष कैसे मिटे, इसका दुख कैसे मिटे, ये कैसे स्वस्थ हो जाए, कैसे ठीक हो जाए, तो दूसरा तो होगा कि नहीं होगा पता नहीं, आप तो हो जाएंगे निर्दोष हो जाएंगे। इस वास्ते कोई दोषी नहीं है, वास्तव में दोषी नहीं, दोष आगन तो गए, आप स्वयं दोषी नहीं है। ये बात तो सबको मालूम है, रीस आती है जाती है, कामना आती है जाती है, लोभ आता है जाता है, मोह आता है जाता है, चोरी आती है जाती है, असत्य आता है जाता है, ये तो सबका अनुभव है ना। तो आता जाता वो अपना स्वरूप नहीं, अपने साथ नहीं है, अपना जो सत्ता अपना होनापन है आपका, ये आता जाता नहीं है। मैं हूँ, मैं चेतन जड़ चेतन नहीं कहता हूँ, जीव और शरीर नहीं कहता हूँ, आप स्वयं है, चाहे शरीर को लेकर करो चाहे शरीर के नाच कर करो, किस तरह से मैं हूँ, ये सत्ता नष्ट नहीं होती है। तो मैं हूँ निर्दोष हूँ, इसके साथ इतना और लगा दे, मैं हूँ निर्दोष हूँ, निर्ममो निरहंकार, मम और अहंकार आता है, इसे शांति में दिख सकती, मेरे में है नहीं। जो ज्ञान लेकर के साधन करके पीछे करोगे वो पहले कर दो, चारों वेद डंडोर के अंत कहोगे राम, सो रजब पहले कहो, इतने ही में काम, अंत में निर्दोष का होगी जीवन मुक्ति में, तो पहले स्वीकार कर ले, किसी भी निर्दोषता तो स्वीकार करनी पड़ेगी। भगवान में ज्ञान महात्मा में को दोष होता है तो दोष वो महात्मा नहीं है, या भगवान में दोष कभी हुआ ही नहीं, आया नहीं, आ गए नहीं। देवी संपत्ति भगवान की संपत्ति, आसवी संपत्ति प्राण पोषण प्राण वालों की संपत्ति, तो अपने में दूसरे में दोष कायम मत करो, उसमें आ गए तो उसमें देखो आ गया है। दो आदमी लड़ते हैं आपस में और किसी संत महात्मा के पास चले जाए तो लड़ते हुए कहते तू दोषी है, तेरी गलती है, वो कहते तेरी गलती है, वो तेरी गलती है। संतों के सामने जावे तो कहते ऐसा देखो मेरे से गलती हो गई, वो कहते मेरे से गलती हो गई, एकदम वहां यू स्वीकार करेंगे दोष तो मेरा है, वो कहते ना आज का नहीं दोष तो मेरा है, तो दोष मेरा है कब होगा कि सत्य के सामने पहुंचते कैसा होता है, तो उस मेरा है तेरा है तो दोष है नहीं अपने में, ये गलती करी जो काम किया लड़ाई हुई उसमें दोष मेरा, वो दोष मेरा, आपका खुद का नहीं है, ये दोष दूर हो रहा है। भगवान के जाते ही भगवान के स्वर्ग जाते ही दोष रहेगा नहीं, हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक असुधारी, भगवान और भगवान के सेवक बिना स्वार्थ करने वाले हैं। इस वास्ते बिना कारण हित करते हैं, स्वार्थ के बिना तो अपना का नहीं होता, अपन तो स्वार्थ से काम करते हैं। एक कहानी सुनी हुई है, आप बुरा न माने, कृपा करे बुरा न, कहानी सुनी जैसे कहता हूँ। एक सेठ ने एक ठाकरों का ऊंट किराया किया का, मुझे मैंने 5-7 आप के ऊंट से 12 भरे कर लिया ऊंट। आगे गए तो डाकू मिल गए, डाकू कह दो मार गई तो धन खोज लो सभी, तो राजपूत था क्षत्रिय के रक्षा करना मेरा धर्म है, उन्हें रक्षा करी। तो चोरों के डाकू के लगे उनके भी घाव हो गए तलवार के, तो शेठ से कहा शेठ थोड़ा पेशाब कर दो इस पर, कोई कट जाए तो उस पर पेशाब करने में कुछ पकेगा नहीं, ये पेशाब बांधो घाव पक जाएगा। ये खेती करने वाले जानते हैं, मैंने देखा है, ये केवल सुना हुआ नहीं है, पैर कट जाता है तो उसको पेशाब कर दे तो पकेगा नहीं, और एक आग तरी बांध करके उसकी छाल उतार करके उस बांध दे ठीक हो जाता है। ऐसा मैंने देखा खेता हूँ, ये सुनी हुई बात नहीं है। तो पेशाब मात्र कर देने से घाव नहीं पकता, तो कहा शेठ ने पेशाब कर लो, तो शेठ बोले कि ताकड़ी नहीं है मेरे पास, कितना दूं पेशाब, कहीं भाव दू भाव नहीं पता नहीं है, ताकड़ी नहीं तो लू कैसे। इससे ये कहावत चली, ऐसा आदमी है बड़ी पर नहीं मुते, ये कहावत चली है बड़ी पर नहीं मुते, पैसा लो। अब उसके लिए घाव खाए बचाया शेड़ को, पेशाब तो देंगे पैसा होना चाहिए, आपने अब किराया लिया है ना, ऊंट लाए शायद किराया लिया है कि नहीं, तो किराए का भी रुपया लगे जो पेशाब का बने कैसे ले गए रुपया लो। तो ये स्वार्थ बात है, तो स्वार्थ में काम आत्मा न स्वर्ग पर, जैसे मनमया माम उपासता ऐसे काम मय हो गया, काम आत्मय हो गया, काम मय हो गया, लोभ मय हो गया, क्रोध मय हो गया, ये हुआ हुआ है, ये दोष आगंत हो गया, आप बने हुए वैसे हो, दोषी दोष है नहीं। तो ये पहले विचार कर लो कि भगवान के आश्रय भगवान के साथ साथ है, परंतु मानते नहीं है, अगर स्वीकार कर ले निर्दोषता स्वतः आ जाएगी, आप साफ आ जाएगी स्वतः, जैसे मैंने कहा जल की प्रकृति शीतल है तो कर्म करने पर आप ही शीतल हो जाएगा, शीतल करना नहीं पड़ेगा, पड़े पड़े हो जाएगा शीतल हो जाएगा आप साथ, ऐसे निर्दोष आपका जीवन है, आप दोषों को अपने स्वीकार नहीं करो निर्दोष हो जाएगा, तो सत्संग करो स्वाध्याय करो दोष को मिटाओ, सब ऐसे जही काम रूप दुराश्रम मार है तो मार दे इसको, तो आप मार सकते हो, अगर शक्ति न होती तो भगवान कहते नहीं, ये तीन वर्ग नरकों दरवाजा है, ये तेरी विमुक्त इनसे मुक्त होकर के आचरण करता था वो कल्याण होता है, तो मुक्त हम हो सकते हैं, भगवान न उसे कैसे, आप बच्चे से भी ऐसा नहीं कहते कि ये इतना बुरा उछाला हुआ, आप बच्चे से भी तो भगवान इतने हैं कि जो आपके आपसे ताकत से बाहर की बात और आपके लिए कहे, तो वास्तव में निर्दोष जीवन स्वतः है, इस वास्ते मुक्त हो जाता है, बंधन नहीं होता, क्योंकि बंधन आगंतुक है कृत्रिम है, ये सदा नहीं रहने वाला है, मुक्ति स्वतः है स्वाभाविक है, तो दोष समय भी दोष नहीं है, दोष नहीं है उस समय भी दोष नहीं है, आप दोष नहीं है तो दोष मानते हैं, दोष है तो दोष मानते हैं, इस जगह इतनी कृपा कर दे, दोष आवे तो आ गया दोष, है नहीं। एक बात याद आ गई, बहुत कम काम पड़ा है, एक दिन की बात है, नोखा में सत्संग किया तो पहले मैं बोलता ज्यादा था, 8-10 सुबह 8-10 शाम 2-4 दोपहर, इसके सिवाय और होता और होता था, पर सुबह शाम 2-2 घंटा तो होता ही था, कलकत्ता में रह जाए था, कई लोग जानते ही होंगे। तो नौका में सत्संग करी 10 बजे तक, और उसे वहां ही चल पड़े। चलो भी नापसर जाना है तो चल पड़े। हमारे साथ शंकरनाथ जी भी थे और एक दो साल थे। शंकरदास जी पीछे रह गए, शंकरनाथ जी नाथ जी कहते, अरे दौरा आ गया, दौरा आ गया, बैठा नींद आ गया। तो धीरे चल रही है तो कहते दौरा आ गया, नींद का दौरा आ गया, दौरा है बीमारी का दौरा आ गया। वो याद आ गई बात, दौरा आ गया, वो आ जाओ दौर के साथ हो जाते। फिर नाथ जी आज देव साहब पीछे रह गए, दौरा आ गया, दौरा आवे काम क्रोध लोभ का, दौरा है बीमारी का, है थोड़ी दोस्त दौरा आवे। तो निर्लोभ जब फिर दौरा आवे गरी, उसको आप स्वीकार करते हो तो बात है देवी का दौरा आवेगा। ये दौरा है कामर क्रोध लोभ मोह मद आगंतुक है, ये तो सबका अनुभव है ना। मैं सबू शायद ही कोई इस अनुभव से नहीं तो आगंतुक है, तो आगंतुक को अपने में नहीं माना। कुत्ता आ जाए तो घर का मालिक हो गया क्या, वो आया वो निकाल दो, घर का मालिक नहीं है, ऐसे घर का मालिक है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि महाराज हृदय भगवान प्रभुत्व हो रहा, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से हृदय में रहते भगवान, तो घर तो भगवान का है ना, ये हृदय भगवान प्रभुत्व हो रहा। आय बसे बहुत हो रहा, ऐसे मानत ना नहीं हो रहा, अरे कर्त रहे तो बर जोड़ा, हमारे जबरदस्ती करते हैं बोला आ गया है। अब आज मैं क्या करूं, अब देखो मेरे और चिंता नहीं, हमारी चिंता ऐसी है कि तुम्हारे मालिक के घर को भी लूटने वाले डाकू आ जाते हैं तो हिंदू तो आपका रहे लूटते हैं, अब जैसे आपका आपकी ये निंदा मेरे से नहीं सही जाते, वो कहेंगे तुमने क्या करूं, बिना प्रतिकम पत्र है। आए बसे बहुत हो रहा, मन तो ना ही नहीं हो रहा, मैं बोलू बताओ मैं तो मानते नहीं, अरे कर तो रहे तो बर्ज हो रहा जबरदस्ती आ जाते, तो मैं तो सोचना कर दूंगा और क्या करूंगा, तुम्हारे घर में चोरी हुआ है महाराज, आए बसे बहुत हो रहा। हंसी देने वो इतिहारी मैंने सोच रही है अब हंसी में जाकर थे भगवान ऐसे दरबार में चोरी होती है, ऐसे भगवान से कह दो नहीं तो गलत है। अब इसमें पूछवा खास खास बात पूछो है नहीं है, ये अटकल है कि हमारे में नहीं है, मुख्य बात तो अनुभव है, अटकल से बढ़िया अनुभव है। हरदम क्रोध रहता है क्या, हरदम लोभ रहता है क्या, हरदम काम रहता है क्या, हरदम मोह रहता है क्या, और आप हरदम रहते हो नहीं, आप तो हरदम रहते हो और दोष आने जाने वाला है तो आप में दोष कहाँ है, इसमें पक्के हो जाओ आप, मेरे दोष नहीं आ जाते हैं, आओ तो उत्तर मारो ये मन आ रही दोष आ गया, ये आ गया आ गया, क्या करूँगा ना, भगवान से कह दो नहीं तो हटा दो, नहीं हटे तो भगवान से कह दो कि महाराज मैं तो हटते नहीं, क्या करूँ, तो जबरदस्ती करते रहते मेरी शक्ति नहीं है, नहीं शक्ति पुकारो भगवान को, शक्तिशाली को पुकारो, डाकू लूटे तो अरे लूटे रे मेरे लूटे आज राय बचो, वो सुन लेगा भगवान सुन लेगा। अब इसमें शंका बोल तो और मैं भी दोष कायम मत करो, कितना ही निर्दोषी पापी से पापी सदन कसाई था गाऊ की हत्या करने वाला वो भी भगत बन गया, पर भगत को ही कसाई बन गया क्या, कौन थे अपने जाने न मेरे भक्त प्रवेश, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, क्यों नहीं होता, वो स्वतः है उसमें अच्छा पण तो बुरा पण आगंतुक है मिट जाता है, इस वास्ते आगंतुक है मेरे में नहीं है, ऐसा काम कर दो आ जा तो कहां से आ जा, क्या करूं कहां करूं, पुकारो भगवान को पुकारो, नहीं तो सुहावे नहीं आपको, आप घबरा जाओ छूट जाएगा, भगवान को न कहने पर भी आप घबरा जाओ तो छूट जाएगा, भगवान से वो दुख नहीं सहा जाता जो आप निर्दोष होने के लिए करते हैं, वो दुख नहीं सहते भगवान, आपके धन मिल जाए स्त्री मिल जाए पुत्र मिल जाए महिमा हो जाए आदर हो जाए ऐसे आप रो तो भगवान सुनते नहीं, कहते है तो नहीं काफी है, ज्यादा दुख क्या करेगा, दुख आ रहेगा कि नहीं मेरे और आफत चाहिए और धन मिल जाए। मिला तो जो संतोष हुआ नहीं। अरे बड़े धनी है जितने वो अन्याय ज्यादा करते हैं, उतनी अन्याय की भूख होने में जाता है। तो भगवान ने दिया उसमें संतोष करो और निर्दोषता लाओ। जो अपने अपनी चीज है, खास भगवान की चीज है, भगवान के हम है, वो लाओ। ये बात है। तो देश मेरे में अपने में भी कायम मत करो, दूसरे में भी कायम मत करो। आगंतुक है नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि हदम सुख रहता है। नींद आवा उठवा नींद कहा दोष रहता है। मैं पण भी नहीं रहता, दोष कहा से रहता है। निर्दोष होता है, निर्दोष जीवन है। स्वाभाविक देखो, आप स्वयं हरदम रहते हैं कि नहीं? आप स्वयं नींद में, सपने में, जागृत में, सत्संग करते हुए, सत्संग न करते हुए, उसमें आप हरदम रहते हैं कि नहीं? आप हरदम रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो हरदम दोष रहता है क्या? अच्छा, तो आपकी धारणा ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी की धारणा ठीक है, दोनों में कोष ठीक है, तो फिर ये दोषों में क्या अपने लाभ है जो मान रखा है? ठीक गोस्वामी जी महाराज की बात धारणा ठीक है, वो माननी चाहिए। क्यों? आपका अनुभव भी है। हरदम दोष नहीं रहते, आप हरदम रहते हो तो आपके साथ कहाँ है? बड़े जोर से कहते मेरे में दोष नहीं है। निर्दोष बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा एकदम, क्यों? आपका स्वतः है, मुक्त होने पर बंधन नहीं होता, क्योंकि मुक्ति कृत्रिम है, मुक्ति स्वतः है, बंधन कृत्रिम है। बोलो, तो आपके विचार ठीक है, गोस्वामी जी ठीक है, भगवान ही ठीक है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन, मेरा अंश चेतन अमल सहन सुख राशि है। भगवान कहते हैं मेरा अंश है, ममे अंश जीव लोग जीव बोध कर। मेरे में नहीं है ऐसा विचार पक्का रखोगे तो इसका प्रभाव पड़ जाएगा, प्रभाव पड़ेगा दोषों में, दोष दूर हो जाएगा। दोषों में खुद में ताकत नहीं है। अरे भाई चोर का पग काटा, हरी गया हमारे मारवाड़ी का होता है, चोर का पग काटा, बड़ा पहलवान है, चोर है, बीच में चढ़ रहा आने लग रहा है, अरे बच्चा रो गए तो बच्चे की रोनी आवाज भाग जाएगा, निर्बल से निर्बल बच्चा, अरे वो रोनी आवाज सच्चाई सच्चाई से रहेगी। चोर कैसे चोर का पग कच्चा है, इन दोषों का पत्ता कच्चा ठहर नहीं सकते। निर्दोष का आपके अनुभव सत्संग करने से होता है कि नहीं? अनुभव तो दोष सच्चा होता तो कैसे मिटता? ना अभाव भी देते सत्य, सत का तो अभाव होता नहीं, या दोष का अभाव होता है, ये आपका अनुभव है, फिर सत्य कैसे? शास्त्र और युक्ति और अनुभूति तीन है प्रमाण इसमें। शास्त्र कहते हैं नहीं है, युक्ति कहती है कि नहीं है, अनुभव ये कहते हैं आप में नहीं है, आते जाते हैं, क्रोध आ गया कहते हुए हर एक आदमी को धन क्रोध आ गया, मेरे को क्रोध आ गया, तो मेरे को क्रोध आ गया तुम दोषी, या तुम्हारे कैसे हमारे क्रोध आ गया, या तुम्हारे क्रोध आ गया तुम दोषी। दोष को कायम रखना हर एक अवस्था में, ये विद्या सीखी है अपने में दूसरे। तो कृपा नाथ सत्संग किस लिए करते हैं? सत्संग इसलिए तो करते हैं कि सत्संग असली ज्ञान हो जाए, कुछ पर कायम रहे हो तो हमारे में दोष नहीं है। आगुंतुक है, विचार कर लोग नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। चोरी करने वाला भी विचार करते हैं, मैंने बताया चोर की है कि मैं चोरी किया नहीं, उम्र भर में नहीं की चोरी, कभी नहीं की, करूंगा नहीं फिर कभी, भूल के भी फिर चोरी हो जाएगी। अरे आदम चोरी थोड़ी करता, घर में चोरी करता है, स्त्री का कहना चोरी करता है। दोष हरदम नहीं कहते, दोष कच्चा काम है, सत्य नहीं। सदगुण दुर्गुण होता है, दुर्गुण आने वाले होते हैं, सदगुण सदाचार होते रहते हैं आप में, सच्चाई साथ में रहेगी, असत्य नहीं रहेगा, असत बढ़ जाता है। तो बोलो भाई, आप रहते और दोष नहीं रहते, अनुभव है ना आपका, आप रहते और दोष नहीं रहते, तो आप में दोष कैसे हो? और कपड़ा रहे तो कपड़ा रंग साथ रहेगा, आप में हो तो आपके साथ दोष रहेगा। प्रत्येक सबका अनुभव है, दोष आगंतुक है, शांति है, प्रसन्नता है, आप भी खुद की है, आगंतुक है। और बोलो, अरे भगवान अपने हैं, आप मानो तो है, न मानो तो है, स्वीकार करो तो है, न स्वीकार करो तो है, ईश्वर का आप खंडन करो तो ईश्वर के आप हो, मंडन करो तो ईश्वर हो, हर हालत में आप उन दृष्टि डालो तो भगवान अपने हैं, नहीं डालो तो भगवान अपने हैं, ये दूर कैसे होगा? जो है वो बात कैसे मिटेगी? मिट सकते ही नहीं। बोलो, ईश्वर हम है, हमारे ईश्वर हैं, केवल आप स्वयं चाहो कि मेरे में दोष न रहे, दोष से दुखी हो जाओ, ये कैसे आगे कैसे नहीं चल जाएगा, नहीं रहेगा, क्योंकि आपका साथी नहीं है दोष, आप स्वयं निर्दोष है, आपका मालिक स्वयं निर्दोष है। ये तो रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक सुधारी, तो उनके रहते हमारा दोष कैसे रहेगा? नहीं रहेगा, नहीं रह सकता। और बोलो कोई भाई, आप शंका करो कोई, तो अपने में दूसरे में दोष कायम ना करें। अपने दोष ऐसा नहीं, दोष आ जाते हैं। सबसे पहली बात यह कि मेरे में दोष नहीं है, नहीं है, नहीं है, आते जाते रहते हैं, तो हे नाथ कैसे मिटे, हे नाथ कैसे मिटे, हे प्रभु कैसे मिटे, या प्रभु न करे आप से आपको तो मिट जाएगा। कच्ची बात कच्ची होती है, सच्ची थोड़ी होती है। अब शायद आते रहे तो भी अलग है, अच्छे आदमी जबरदस्ती नहीं करते, बुरे आदमी जबरदस्ती करते हैं। आपके घर पर कोई साधु आए भिक्षा के लिए, आप नहीं दो तो चला जाएगा, ना कह तो चला जाएगा, कुछ नहीं बोलो तो चला जाएगा, कि महाराज है नहीं वो देने वाला तो चला जाएगा, कि रोटी बनी नहीं है तो चला जाएगा, डाकू आओ कहने चला जाएगा, हम देंगे नहीं तू देने वाला कौन, मैं दूंगा। उनका काम होता है महाराज, वो ऐसा ले लेगा, हम बावन थोड़े हैं, हम तो मारेंगे, लोही पिछोड़ी जब एक नहीं हो जाए तब तक लेते नहीं, वो को नियम होता है, उनके भी व्रत होते हैं, व्रत होते हैं, घाव करो और कपड़े में लोही लग जाए तब लेंगे, तुम्हारे कपड़े में लोही नहीं लगेगा हम लोग बामन थोड़ी लेते हैं, दान थोड़े देते हैं, नियम होता है, लोही पिछोड़े पीने में ले लें, लोही पिछड़ी मिली जाएगी। तो ये बात आगंतुक है, ये इसमें आप शंका हो बोलो, विचार करो, बहुत बढ़िया खुलेगी बात। भगवान कहने से मान लो, तुलसीदास जी महाराज कहने से मान लो, भगवान कहे मम एव अंशा, भगवान का अंश साक्षात, कैसी बात है? अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोपगमते न करोति न लिप्यते यथा प्रकाशयत्येकं तथा क्षेत्रं क्षेत्री प्रकाशति वा, क्षेत्र क्षेत्र अंतरं ज्ञान चक्षुषा, एक क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र के साथ सब उद्भव से दोष आते हैं, क्षेत्र में है ही नहीं दोष, चेतन अमल से है सब दोष। निर्दोषता स्वाभाविक है, सदोष तो है वो कृत्रिम है, आने वाली आने वाली। राज का सिपाही होता है उसको जुम जगह लखपति को पकड़ रहा हो, उस राजा को पकड़ रहा हो तो अपनी ताकत से पकड़ता है क्या? तारे हुक्म है, ऐसे भगवान कहते हैं मावे कम शरणम हुक्म भगवान का, शरण जाओ। हे नाथ, हे नाथ।